إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيبندرا بتغلي تدعى جولنا صلى الله عليه وآله وسلم. E yawtare man hande ko haala biyeteeɗo Mariyata al-Qibtiyya, o ɗo woni ganduɗa e horɓe annabijo limtaten oɗo sa'a, caggal nde kalɗen ko ɓuri hewde kay e suddiɓe makko. Wono annabijo sallallahu alayhi wa sallam omo jogino horɓe wonno on sa'a nde o nelande ko ɗum wodno e nder aduna he. Kanko hayso naati hen, o naatiri hen ha joni ko famnude yimɓeɓe e andindeɓe ha joni ma e ndewe haalaji makko. Ganden kanko hoko woni korɗo e juuɗe annabijo, hoko woni ganduɗa jiyaɗo, hoko woni diimajo e bangal gurdam annabijo, eno famnir ɗum rendo ngo e leñol ngol. Kanko sallallahu alayhi wa sallam won yimɓe jogino horɓe ko hon noon eno nanguiriɓe, kadi noɓe dimɗinira, eno hirjiniri kadi bangal yo neɗɗo rimɗin ewo ha joni jiyaɓe mun, kanko annabijo alayhi salatu wassalam. Kanko annabijo nde o nelande ko ɗum wodno. Annabijo nde ari nde o tawi on saha horɓe ne nangguirani na tiiɗe walla jiyaɓe, gonnam yimɓe on saha ko harji tan na dahodira, kalda haɗo kay amma yiya haɓɓete ha tiiɗa koyneɗa jasneɗa. Anani ko hon noon kanko annabijo sallallahu alayhi wa sallam, gonnam nde o ari nde o hikma. Anani annabijo holdi sallallahu alayhi wa sallam no waɗata nde ɗo hunde iwa. Eɗen gandi fuɗɗode hunde wawa ittirede noon tan, lakin na daraju alayhi wa alifu, wonno yimɓeji ɗe gowi ɗum, woɓɓe ni e sokal jawdi munen birge munen foof ko jiyaɓe. Joni annabiyo sallallahu alayhi wa sallam ina andi so wiyoɓe dimɗina ñalawma goto, hewɓe perdan, hewɓe jaltan jeere, hewɓe e hunde keddortake. Ɗum noon noddi yimɓe bangal kala joguiɗo ganduɗa jiyaɓe walla horɓe, yo andu ko musibɓe ma de, ko bandiraɓe ma. Yad'un nasa ila ukhuwa wa mahabba la tafadala fiha bayna abyadin wa aswad. Kanko annabijo fo idi haalde ɗum, o wi ɓural ala o ko ɓalejo o ko danejo, ɗum noon addantama ɓurde de batte couleur ɓanduma ala ɗum kay ala hen. L'islam sali nden hunde, l'islam ɓamti ko wiyeteno yimɓe jiyaɓe on sahaɓe, wa rafa l'islamu qimata raqib bima wadaahu rasul sallam min muslin wa qiyam. Annabijo woni exemplaire hankkadi o ɓadina ɓeeɗo koye makko, ɓeeɗo ha joni nefetenoɓe hankinan duña nan joñaɓe, o ɓarniɓe hoore makko kanko sallallahu alayhi wa sallam, o gajodire mabɓe, wadde mabɓe denɗiragal noon tigui annabijo fottiri rendogo annabi sallallahu alayhi wa sallam. Gonnam waji goto toon mbiyannomo ko azhar, walla ɓe wi ko zahir. Annabi sallam so arino tawimo jeere hankkadi, bama jime ɗum ɗo makko annabi iwro caggal makko ƴetta gite juuɗe mum waɗa gite makko wi holi o hankkadi mo namno annabijo sallallahu alayhi wa sallam annabijo ne denɗodira e maɓɓe pour ha rendogo watta e ɓeeɗo hakkille wona ko yimɓe cikkanno ɓaleejo koye walla ɗum ɗo e kañumen ganduɗa e daawejo fof foti ala ko yimɓe tigui gonɗo hono mabɓe moƴƴude ne ala hono mabɓe moƴƴude rendo hene kay ala kamɓe bani adama en fof koɓe gootum kala mo asku mum ɓama ko haado baaba adama yettoyto anani zahir mbi hande wino ko annabi sas nde o andi ko annabijo somi anduno kam mi accitta juuɗe ma ɗe ɓeyɗoto koye takkade ma annabi a sallam wi nde annabijo haalde makko wi homo hol codanowo kam ooɗo i annabijo mbaɗi min mi sonti haade ƴeewana kam codowo annabijo wallahi bangge allah sontani nde jikkuji moƴƴi ɓeeɗo wiyeteɓe ganduɗa ko jiyaɓe wallahi woɓɓe nani hen jikkuji mabɓe ina ɓuuri rimɓe wiyeteɓe ko rimɓe jeeɗiɗo laabi temedde ndega bani adama ko jikku mum e diina mum annabijo goranam ɗum holli rendo ngo annabijo rokki kankone exemple e banggal ha joni moustawa ɓeeɗo o itti ko wiyete ha joni keeri ko wonno hakkude ɓaleɓe raneɓe walla ko hewno hakkude ɓeeɗo ko jiyaɓe ɓe ko halfaɓe ɓe ganduɗa kañum en goni jeyɓe walla jiimadi ɓeeɗo jiimi o itti ko wiyete ɗaɓakatu ko eɗen gandi ɗin ɗaɓakatuji ha jonana leyɗele goɗɗe nder hefre sa yi hinduɗo joni ɗaɓakatuji hakke nayyi woɓɓe nan tum ɓaleɓe ala fof koɓe kenna sona assade suraji ubbude maɓe walla duppude maɓe goɗɗum ala joni l'islam ari nden hunde annabi sallam wi ɓeeɗo ko ihwanukum hawalukum ɓeeɗo ko bandira e moon hay hunde on certan waydan ono jiidi yumma e baaba ni anani adu noon arda noon tan neɗɗo daye saaji walla ganduɗa waawe walla foole unde unnade fof naje e hitande tinde faman kana ahuhu tahta yadihi fal yudimu ma yatamu wa yalbisu ma yalbas o wi kala e moon ƴo annabi so haali sahabaɓe ko par lettre o wi kala e mum mo musidɗo mum wone les jiyandi mum aɗa jogui korɗo walla aɗa jogui mbiɗe wiite maccuɓe o wi ñamminɓe ko ñamata ko ɓornaɓe ko ɓornoɗa ko ya nanguir jomum ko frére ma no ɓinguel ma onon jiidi ni annabi sa sallam wi gonnam sukaɓe mabɓe horɓe ɓe joguiɓe woto mbiye horɓam walla maccuɓam la yaqulu ahadukum abdi wa amati wala yaqul fatawa wa fatati gulami mbiɗa gonnam ko miraguilam walla ɓinguilam walla cukolilam hon noon sallallahu alayhi wa sallam kanko tawno ko maccuɓe ko banggue jooɗoto to ñamata ñamdata yimɓe koko duña koko nefa ko tawi kadi ganduɗa so neɗɗo wutani maccuɗo mum so tawi oko waɗa wonko waɗma weelani tan walla neɗi ɗum dawi ko manqui hen tan ha joni ko gurmidde nofuru mum walla hinere mum annabi yo hami yiita o yo man katala abduhu kat kala barɗo maccuɗo mum mbarat ɗum hankkadi allah tellina e qouran an nafsu bin nafsi yo wonkima no wawi weldema ni kanko noon wonkima ko weldemo o yo man jada an fof jada an ha kala ganduɗa gurmiɗɗo kinal ha joni ganduɗa awa ganduɗa dimajum walla ganduɗa jiyaɗo mum minen ne min guitta hinere makko ha laaɓa heddo gudde ɓoole ko noon tan de mo ɗin sariyaji gadda hen dur ɗum addani yimɓeɓe ha joni hankkadi ndenti ay sallallahu alayhi wa sallam aduna fof no andi kanko addi oɗo civilisation aduna he ha joni en ji leyɗele wiyeteɓe ne mbaɗi avancé ha joni gonnam eɗen gandi ɓaleɓe so jeytumi gona koye lukude ɗumen e nder estaduji hankkadi ɓe ñamtina baaɗi ɓeeɗo koye baaɗi giwi eɗen gandi kay l'islam wattake confondi e ɓeeɗo ko ɓuuri hawnade gonnam ɓaleɓe yahaɓe no fettoyo toon ɓe koɓe pettanɓe pettanta ɓe fof ko chrétien agal noddata mayyoji mabɓe ɗi fof ko courwa waɗa hen oɗon jeeha ɗon balla yimɓe jiya jiiɗa mum mbi kon maccuɓe kon kada o kada kon baaɗi koye baaɗi giwɗon anani ɗum woni ganduɗa ko serdi ko serti ko dine l'islam gonnam guila annabijo itti ndeɗo hunde gasi halas hankkadi ɓe mbatti ñamdude ɓe mbatti joɗodade ɓe mbatti tetat woɓɓe noon tetatɓe nder wonkiji mumen ɗum noon nayi muccamuji ɗi foof hay enen to guure men ten jeeya oɗo ko ɓaleejo an ka ɓaleejo so jeehi gooɗa wuuro on ceerataji kono mbiya ala oɗo ko sakkam oɗo ko mabam oɗo ko baylilam oɗo ko ganduɗa ko jeeyaɗam ni l'islam ittiɗeɗo gueɗa ha laaɓi nani l'islam kadi fanni kadi hankkadi no maccuɗe heɓirte ni wonno nden ɓe jehan tan ɓe jeeha haareji mabɓe ɗi tan janguji ɓe jiiɗa hankkadi ruggoɓe tan annabi wi ɗum sellata hankkadi halfude neɗɗo illa fi halatil harbi shar'iya sona to wonno haare hakkude julɓe e hefereɓe ceetan hakkude julɓe e hefereɓe en haare cakkiriɗe wadde gaadi heɓe cikkare ma taw ko haareji hefereɓe kaɓagal hoɓɓe noon toon ganduɗa wuttaɓe ganduɗa he battemeɗe ala ko fulɓe nanni l'islam en ɗiɗo leƴƴi taw noon ɗiɗo leƴƴi guidimon l'islam duuɓi no foti anani onon jeeɗon koye sakkitiɓe nadde neɗɗo no sakkito nadde yaha yesso koye mawɓeɓe koye tinnima ala fof noɓe tinnoɗake anani kono ha joni mbiyeten ko salli fana eɗen gandi ko ɗum firtata wona ɗemgal men mbiyeten ko salliji eɗen gandi ɗum ɗon fof wona ɗemgal men aduna fo nandi tarikh ne kay mo wiyata en nanne diina be arame jeedi hen tawdem be kambe gidi men hen yo Allah hebbita en goran juna nabi sallallahu alaihi wasallam wi ko hono dani tay ko harbu sha tay ko hare sari yan kere hakkuno julbe hefere dum na sa dahi neddo awa gari wonko sari wi hen wonko kanda nangirdemo anani jumraara subhanahu wa ta'ala addi hen sari yaaji ha hewi anani kon non jaha nata kadi sa dahi neddo biira ko yo nata l'islam so nata l'islam alhamdulillah so nata an biya yo sot kono wor fodon tan kay marde mo cippudum anani ko hondani dum woni ganda dayatebe rewbe no gona hen julbe no nangannobe kadi nangirabe hono ganda malakata imanu non jumraado wi fa in khiftum an la ta'ilu fa wahida son kuli on baawa na fundude rewbe mom be de sey debbo goto tawi kada waade sey debbo goto aw malakata imanu fu ay kordo ma o kurgil magil no way wonde ganda ha joni cuddido ma e do way resdem e kono non do jibino fodi anduga ma hankadi ganda kabbul ma e do makko hankadi yolbi ñene ganda mubuda gide fo hanga do wonti dimo tan ga sa'il ummahatil ahrar anani son jibidini tan ko bangal sariya kay ando hanga do wonti dimo kango heddibe foppute hay hunde sertani ya enen hay so neddo sottima ga wete yi ko accenaado Allah weba ka dewgal maccube jida rimbe kaaja hol biido ma non dido boneji dido penaleji gonde aduna he dido sedade fanani wi do ko maccudo halfani mo biya ko kordo an ajiyamo asodani mo arokkaka anani kala ganda debbo ganda korɗo mbiɗa sa jibidini hen an kadi gasi sellata jeeyamo asa gasi halas o rimɓi anani hondani annabi sallam ko ni tawiruɗen doji ɗi gonnama annabi o sallallahu alayhi wa sallam e nder haareji hakkude mabɓe heeferoɓe he kala ganda dahanoɗo hen so debbo hen e gorko hen o arnanma dine l'islam sa naati hen gasi onon fo poti hon noon tawi a jaɓani dine o jooɓa cottuɗa cottigo ma jaaha lawol ma anani ko ɓuuri hewde hen so naati dine l'islam woɓɓe gonna mo resa ɗumen batte yurmade ɗumen hono safiyer joom suudu makko oɗo ko ɓi lamɗo wonɗo gonnamo mo resi ono resi kadi jubariyatu bintil haris ɓe foof koye haariji yahudi yankoɓe heeferoɓe ko hen ɓeɗo dahano awa ko hon noon kadi heeɓi ganduɗa biteɗo mariatal kibdiya ɗum woni yewta ɗumen hande ɓuuri wawde yaade ko affaire mariatal kibdiya mo ganduɗa oɗo kanko rokkano ɗum rokkimo on ko lamɗo misra biyeteɗo mukawkis ma en kaali haala maria oɗo woni sababu kadi ganduɗa hestitini ko wiyete enɗam hakkude leydi misra ndi e ndiɗo leydi hijasa tengte madinatul nabawiya anani kadi oɗo kadi mariata kadi o jibinani annabi sallam ɗim biteɗo ibrahima o onno annabi caggal khadija o resi rewɓe heeɓe kono ɓe jibinani kono mariata o gonam ɓamiredu jibini anani annabi yo saah sallam hankadi batte nde hunde o teddini misranaɓe hankadi yo enɗam hakkude mabɓe misra kadi kadi o siftiniɓe kadi wonde hajara hajara yuman ismaila annabi yalti koye ismaila onne ko korɗo ko toon wonno to misra to ittano nde ari nde ko noon ardi joni noon enɗam ɗum woni enɗam hakkude ndiɗo leydi misra e leydi ha joni hijas ni nandani hay nokku ko hono dani gonnam ɗum ɗo sistitini enɗam ɗam anani ndiɗo leydi misra gonnam ha joni gurel nan toon oɗo mariatal kibɗiya no Allah waɗata hoddirta hunde o jeeya koye gure ganduɗa e nder gure misra he anani e wuuro nan toon ganduɗa ha e nder bursaji misra wiyete saidu misra ko toon kanko oɗo mariata binti shamaun o jeeya gonnam gurnam makko gonnam ni ko ɗon woni hankadi hawde hankadi o fuɗɗi mawnude hankadi o itta to no ari galle lamɗo hunde fo on saaha debbo yalotono walla gorko ko yettade ɓadade lamɗo mo kawɓis wonno azimu kibti misra anani wa ashara ka asrabi hankadi ɓe keddi e nder galle hono giɗira makko on saaha hankadi ganduɗa wonɓe ɓadiɓe lamɗo hankadi no toon hay goto anda hoto jogori yantoyde gonnam hankadi hay goto anda ko jomiraɗo moftani ɗum eɓe keddori noon hankadi ko hon noon kanko noon kono kam on saaha événement waɗi par ce que ɓe nani ennebi feeñi to leydi hijas to mo jiiɗa fof no haala haala ennebi o anani ma en gar tan haala qissa mariata o ha ganduɗa to gasiro inchallah eyyi kanko oɗo gonnam kamɓe to misrato hankadi haala ala sona ɓe nani wonde an zuhuri nabiyin bouissa fi jaziratil arab i ennebi de ne laama e jazira arabe he ina nodda yimɓe yo ndew allah goto ko noon kadi ganduɗa allah jeeyi yimɓe fof ko allah woni lamɗo anani kadi omo nodda yimɓe jikkuji moƴƴi ina jeeyan hay rimɗinde jeeyaɓe munen ko nande wonɗe gueɗe e hoyfinde jaggu o e wasde tinnude ha joni margal ngal e dow mabɓe noɓe mbaɗirte no hankkini kine mabɓe taaƴe noppi mabɓe taaƴe ɓe kaɓɓe ɓe mbaɗe nder jamɗe tonge kare kare kare hankari jamo fogo no wete tonge kare kare ngudde galle anani dum don hankari yo itte hala annabi sallam ko musibbe mo ko bandiraabe mo ko handani dum woni der fergo yare duubi jeegom hankari annabi sallam de wadde makkanaabe hankari ganda signature bi kabata den annabi ju windi letter yaade misra wa faade lambe wonnobe aduna he on sa be ganduda ko populaire en mawnuno ilde dum woni fergo no yare duubi jeegom hankari makkanaabe kam gilo ne la ko haade tane sippiru hankada watti dartade be matti monede fiyede ni hankari be gandi dum do gasirta ni be negocier be kalde duubi hankari be kabata e de annabi sallam hebno o do ganda fartange wala on fursa kanko no windi lettre uji fewde lambe wonnobe don parce que annabi ko da yi ardi ko daa noddu yimbe fewde diine l'islam anani sa pozane makko haare o pozata ma har ko hono daani gonnam annabi windi lettre uji fewde lambe e president uji leedele on sa mo nodda be fewde l'islam o arnde be imanagal o jangay do mabbe qur'ano nela nela e makko yonja kala na ben gonnam ko wiyete diine ko annabi sallam gonnam ay tinnaade yande ana do wonde neddo wuro woto on kaldata ne meeda halande mo haladin anani annabi sallallahu alaihi wasallam gonam ittu letteruji windi lettre jaado misra o rokka ko Khalid ibn Abi Balta radhiyallahu an sahabi yanke teddudo mo ganda din tawa badri qur'an nan tunna ala hala makko ni e der suratul imtihan to den dangal gol wol do wondi no annabi ittu lettre pa do misra o rokki mo onno sani hay nawde nelal nelado Allah no hulbeni gonam nelabe wobbe jotti san de yago annabi jinnili be tan be padani ha danti yini be baratan wobbe nan don kadi ganda nelal lettreuji jottina lambe wobbe be jangi cheki lettreuji di jatti jirdi joomu yo ya hos kono lamdo misra o wana non wadi kanko Khalid de waddi lettre ha yotti mu qawqis on lamdo misra lettre o nan ko winda hen ko bismillahir rahmanir rahim min muhammad ibn abdullah ila al muqawqis azim al qibd salamun ala man ittaba al huda أما بعد فإني أدعوك بجاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك الاسم القر يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون إسكي ليتر النبي صلى الله عليه وسلم نين ويندراني أم مفتي هاجون حيث بالإيوانهن كونيدي annabi sallam yo letter umrad ay fuddude ko bismillahir rahman annabi kala ko peyona to mbiye bismillahir rahmanir rahim dum do yiko muhammad ibn abdullah fede lamdo misra be ter mu qawqis mawdo qibdi yankobe o yiki sallallahu yo wona rewindi be pewal e sa nodde neddo sa salmina neddo mo ala e dine o be cikar ko kefero salminta gani ala bidago assalamu alaykum tabal huda ke tisal allah yo wona dewindi do pewal anani so salmini manono salmini ma salam biya mo alaykum assalam tawi noon ko calminali mabɓe hanki golle puuɗeji yahudi hankoɓe mbaɗa noono kulir ɗum annabijo assalamu aleyka assalamu ɗum noon firti ko mayde annabijo yaɓe wa aleykum halas ko wonnani annabi sallam wi sa naati dine l' islam kisa allah rokkuma baraji ha heewa cowanɗe cowanɗe tawi noon a salima bakar ɓiɓɗi hankoɓe fof koye dow ma arti gati an woni mawɗo mabɓe hannde sa naati dine l' islam no wawi kamɓe fof maɓe naata anani annabijo haalnimo aya qur'ana to allah wi seɗen nodda allah kitabe no nonfa misra ko leydi ganduɗa christianisme wonno toon ɗehi mum rokkaɓe defte gaari konngol nan ina fof pote maggol woni ganduɗa la ilaha illallah dewteɗe ala so wona allah ɗum kay yahudi enkoɓe e nasara en fof mbidini mumen ko ɗum mbiyata ɗum noon gaari mbaɗe golliren konngol ngol wona haalde ngol tan anani la ilaha illallah o firti ko allah nabuda illallah en dewata so wona allah ƴi kono an mbiya la ilaha illah aɗa duoro isa aɗa duoro mariam won duoro usair kono no wiyeteɓe ko julɓe hande ni nan duoro ha joni maɓe walla mayoɓe allah nabuda illallah wonno duwa woni dewal allah addu'a wal ibada kañum woni dewal allah sellata duoroɗa fof ko wona allah allah wi ala majjuɗo e aduna ha foti duortoɗo ko wona allah waman adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawmi alqiyama nasi qur'an tuuta kom ma wawa momtude ɗum philosophie ma wawa wiide no onca firo aya ngo ala fof no mbatta a darode hen tan mbaɗa guis dartoɗa han kadi ganduɗa anda ko kalata gona ƴetta ƴetta denjuguiɗa kono ka neɗɗo sellata duoro ko wona allah ɗum woni la ilaha illallah ko allah nabuda illallah wala nushrika bihi shay en dendidinta e allah hay batte wala yattakhida baduna badan arbaba min dunillah o aya labte yoga min joguitta ko yoga ko allahɓe anaɗaɗi kaari ko allah ma kañum nannatma aljanna, kañum dandatma e jeyngol, kañum artirta ɗanniɓe ma, kañum sellinta ñawɓe ma, kañum rokkata arsugaji. Aɓe Allah yi foftahu indallahi risqa, dartiri arsugaji mun Allah, wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. Ko hondani ɗe jeton oɗo aya gasi oɗo aya nelda lamɗo misra koɗon joguirɗo jogamen sellata wona Allah ene fof e maccuɓe Allah e ƴettata sifa Allah ganda ɓoronɗa ɗum. Allah wiyete alimul ghaibi, anna mbiyaɗa andi ko wirni, aɗa yiya lawhil mahfouz, aɗa andi ganda malaɓe malkisaɓe, almuduma malaɗo fo ganda aɗa andi malkisaɓe, aɗa momti inde mabɓe to malkisuɗo, aɗa watta to malal to. Ɗum ɗo fo ganda ko haalaji fenande oɗo furtuyiɓe tan nanga kaake mabɓe taw wona gon a yettaki toon a wawa. Ɗum ko Allah goto heedi hen. Aɗa andi jomiraɗo wi Muhammadou afa anta tungizuman finnar, mbataɗa dande jogoɗo ɗo yaade jeygol, o wawa dandude sona mo Allah dandi. Annabi jiide jiime koreji makko to makka ɗo waajiɓe, omo yinno Aba Ɗalib naata e diine l'islam e bandigu en hewɓe kono ɓe maayi koɓe heeferere. Annabi sallam gonnam koni jomiraɗo wi Muhammadou, innaka la tahdi man ahbabta, fewnata mo jiɗɗa, walakin allah yahdi man yasha, Allah wi darde kam pewal komin fewnata mon. Duwaw ko Allah ñaguete, ihdina sirat al mustaqima, ko noon mbiyeten. Allah wi ka ɗum ɗo woni ganda diine la ilaha illallah, yoga men nangata yogo ko Allah. Fa in tawallaw, soɓe salima ka ɗo haala wi minen ka komin jibbilaniɓe Allah, fa qulu shahadu bi anna muslim. Gonnam lamɗo misra janggi lettere o, gonnam lettere o, o toppiti lettere o, o teddini lettere o, nde o janggi lettere o ha gasa, o ƴettu lettere o, soomi ɗum e nokku, o waɗi ɗum almore makko moltanaɗo noon taw fof yonira ko ñiiƴe ñiiɓi ko faɗɗi ɗum ala. O wi goto e horɓe makko yona o moftoy toon lettere o. Caggal mum yeeƴe Haadim ibnu Abi Balta gadduɗo lettere, omo namno on hunde e annabijo sifaji mum. Haadim haalanimo annabijo no wayi sifaji mum e teddugal mum e moƴƴere mum. Kala ko anduno e annabijo kan gona o haali gonnam gueɗe ganduɗa mantateɗe jiiɗaɗe oɗo annabijo. Gonnam kanko mo qawqi so nani kaɗo haala o wilti hen no feewi, o miijo wi kono noon o mbiɗa anduno kay annabi ne ara, ne heddino annabi ne ala Allah ara sakket, kono sikkannomo yaltata ko biladi Sham. Kono noon tawi o yalti ganduɗa to ardil arab ino wawi wonde, onno biladi Sam ɗo to ara toon kam annaba ɓurno hewde yaltirde. O wi omo andi tan gueyel gotel so naati e diine he ƴiɓɗi ankoye kam jaɓatamo, jaɓata nde no hunde. O wi nden kadi ma waɗa sacrifié laamu makko o tan. Kono noon no wayi foof o wi yo lettere a kankone kayitol adda o windi hen. Amma baadu faqad qala tu kitabak, o jabti annabijo mi janggi lettere ma, mi fahimtuma zakarte, mi faami ko kalɗa ko foof eko noddata yimɓe fewde mun ko. Mbeɗa anduno kay annabi ne heddino ara, kono cikkannomo yaltata koto Sam to. Joni noon so yalti to leyɗele mon to ɗum kadi hawnaki. Joni noon mi teddini ha joni nelaɗo ma o, mami nelde ma, mami nelde kadoji, mami rokke horɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa ene jogui valeur nder ganduɗa leydi ndiɗo yimɓeɓe aga ɗiɓɗiyankoɓe. Mami rokke kadi daaba mo aɗa waɗɗo, mi rokke kadi comci ha heewi. Hon noon kanko gonno mo ha lettere o waɗi wassalam, o ƴetti lettere o rokki fayde Haalim e ha joni délégation kadoji ko rokki annabijo ko. Ɗum ɗon nawa ha to annabijo to Madina ɗo. Gonnam Madina a Haaliɓe arti Madina, omo jogui ɗiɗo kadoji, omo jogui hen ganda oɗo debbo biteɗo Maria e frére walla sere makko debbo goɗɗo biteɗo Sirine, e goto e maccuɓe ganduɗa maccuɗo moraɗo Khasi. Enani ujunere ha joni ganduɗa ko wiyete menkelle kanŋe e comci hakke nogas, taw fo ganduɗa ko comci ganduɗa cañaɗi leydi Misra he. Ko noon kadi puccu gaaju gono mum foof ala kañum e kaɓirɗe mum foof, hirke mum e labangal mum e faram mum e foof tan ala ko manki hen. Anani ko hon noon kadi eɓe joguino façon ŋaji bamɗi goɗɗi kadi rokki on hen. Kadi ina jeeya ko nelde annabi jumri ha heewi, e dendagal kadi gueɗe goɗɗe nanno ko yewite banggal urantiri ha heewi. Anani ɗum waɗi annabi yo sallallahu alayhi wa sallam no wayi fo weltanimo oɗo kam ɓayri warani won nelaɗo makko to yano wara. Goɗɗo o ganduɗa ɓe kaali mbi on gay seeki lettere makko, o wi mazzaqa llahu mulka, yo Allah seeka laamu on, on wonani balɗe nanga wara itta e laamu he. Ay ko hondani kanko Haadibo arti ha to ganduɗa Madina ɗo. Annabi sallam gonnam nangui kadu o, joni Maria to ɗum gay accan ɗum hoore makko. Sirino o noon rokki ɗum goto e ganda e soraɓe o jogino biyeteɗo Hassan ibni Sabit. Anani ko hondani gonnam noon kabaru o hankadi yettima nder Madina foof. Kadi kamɓe rewɓe annabijo mi jii kadi annabijo no horsini oɗo. Annabijo kanko noon wano kala mo yi gay biyeteɗo ko yentere walla koɗo walla mo jeyaka hen, omo joganima ha joni ihtimam khas. Anani kanko sallallahu alayhi wa sallam ko noon woni sifaji makko, ko noon tigo way. Gonnam Maria to oɗo ko noon heddori ɗon awa nder galle makko he. anani hajuni ganda mo ganduda hajun mo gari siftinimo mamma ko biiteedo Hajara yuman Ismail go ton iwno ko Misra najo e ndido leydi Misra on sa on mun hono mari na famne der aduna kajum wonno ardi aduno fo on bangal kewal e bangal fof dum won leydi Misra ndido wala kango ne laado sallallahu alayhi wa sallam e ko hondani ha joodi non e der odo mariata ko wona juude makko ko yi ha woni sa on wano tino wonde won ko woni ni to reedu won ko tine terde makko he yo annabi sallallahu alayhi wa sallam do kadi weltini mo no feewi ngari gelawri si Khadija mayri mo caggal mun rewbe o resi be fo hay goora ganda dañani bingel jibinani du wari yaawi wadde kabaru o sangire der wuro Madina he anani annabi sallallahu alayhi wa sallam ngari beedi toppitaade mo beedi ha joni ganduda kadi yidde mo badinde mo hore makko kono hatta di nafi yebe kadi mormotobe wonbe der Madina he wonko kali kadi hankadi o jidi happude o don walla ha joni fawde mun fenade ebe kala hen halaji min annabi kanyum hebi likki der Qur'an allawi in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu so fasiqi addi kabaru jehi lafsinu de wori ko nanda fota on ko non tan anani fatusbihu ala ma faaltum nadibin wobbe ni batti tumni ala ko maccudo ardi o de ko on ko morado hay hunde ko biete ni ngorago ala e mun anani kon ko annabi sallallahu alaihi wasallam hebi haji mun ko de jibril are makko yi assalamu alayka ya aba ibrahim ay ko non andirgo nan bingel gel do ti hobi anani anna fatma anna rasul sallallahu taggal mun gona witti odo mariya to waddum nokku goddo e babul awali wala legal gotal no madina do pour ha joni ha debbo be do fofta dega bela ma heb cellar rento kanyu bingel mun fof e do wadi ko hondani al walid ibrahim joni ma en dewel no gel do bingel hono gel arde ay kanko odo al walid ibrahim e ko wiyete ko mariyata go annam reedu mum kontina ha yotti ko wiyete sanga bingil hankadi yottima hankadi yottima ha joni arde aduna dum woni ganda jiminade e dum don wadi ko jamma ganda Zulhijja lewru wiyete do ha joni ganduda lewru taski anani fergono yare duubi jeetati annabi yonili ha joni debbo wiyete do Salma on jom suuda abi rafi on non ko on kambe kodduno ton on ari go namna jeey ngas bimbe odo debbo ha bingel gel yalte aduna na selli bas fa ala mun gonam dum won teddungal gel do bingel kadi won teddungal wonande yumma ko automatiquement yummo rimdi hankadi anani o wonti umul walad anani annabi sallallahu alaihi wasallam gonam jetti bingel gel indiri gel ibrahima pour weltorade ha junta yemmunan bi jaddi ibrahima alaihi salam annabi ju welti gonam nyade indigel do cugulal na famdi gonam kadojo rukki hebe der Madina he anani ha joni kadi be wasdi sha'il walid kadi sha'irul walid ganda sugunu magir kadi laba pesa wada dum do annabi sallallahu alaihi wasallam ha joni wadi dum do sadaka kono kadi ganda ko ngurname annabi ga ko weltare tigi woni hen kango ni annabi on sa tawo mawni kadi dani gildo bingel tawo mawni ko wiyete non weltare ne hayso dumas parce que ibrahim heba en dubi di timmudi o dani hitare haw badi wonde dubi didi rafi are makko non rafi mayde non annabi sallallahu alaihi wasallam gon natna yalta hankadi ko wiyete ko halajal gal yotti bingel gel hankadi natti de gita annabi jo ngaddi gondi goto sahaba wi mu lima hada dam ya rasulullah andi ada dan amen waydi ni jonno dido gondi no ko fursat annabi wi mu innaha rahmatun awdaaha allah fi qalbi man ahab in ibadi odum no ko jurum dan allah warata o wi ko jurum de ko jurum allah warata ko hinni allah warata bernde berde be Allah yidi jiyaa makko be o yidi be ko be ngoyata ko be kebar gonnam jurde gonnam ko be jurmoto wobbe nan do ngay ala bo haa tawi adun bono ay turulde waatere be ngoyata hay guerre mondial millionaji mayi yeso mabbe be ngoyata anani be yimbe na ngodi Hitler en anani be do ganda hudaabe Allah anani musuluni en be kay ko warannobe tan wobbe nan to nay hunde be ittisa berde mabbe gondi mabbe yaltata gondi ko teppere woni yaltata o wi sahaabi wiyanke oɗo o wi ko jiiɗa gonɗina jalta ɓerdam ko e gitam ko o wi ɗo jurum allah waɗa koye ɓerde yogaɓe o yiiɗi e jiyaɓe makko o innama yarhamullahu min ibadihi arrohama o wi allah yurmoto e jiyaɓe makko ko yurmotoɓe wonana yurmotako o inna alayna tadma o wi gonkay guita ɗe kaye leppi ɗe jaltani gonɗi hol kalbu kadi ɓerdam nde yahzanna suni hen nattugin lel ɗo cugolel kono mi haalata ɗo sona ko boni sona ko weeli allah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dum de kala mi diwata don de kango annabi sallallahu alaihi wasallam luuk de kan walla se wiite ko woyde ha ɓurti ende hunde ala ɗum ala hen ɗum woni ko haɗako kono jurde gonɗam kay ɗum noon haɗaka anani annabi sallam wi wo inna la firaqi ya ibrahima la mahzunun ceerugal mo guelɗo ɓinguel ka ibrahima o wi amin cuuni hen kay tawi koko wo inna lillahi wa inna ileyhi rajiun gonɗam koni annabijo holliri gonɗam sahaabi hankoɓe sahaba namdinoɗo mo nden hunde won sahaba goto meeɗi yiide annabi no ɓurno cukalon makko walla tanira kon on wi mbeɗa jogui sappo ɓeeɗo meeɗa urnade hen annabi ko mbawmi hen so allah itti jurume nder ɓerde ma ko mbawmi hen andi woɓɓe jurmotako ɓe jurmotako ɓe jallata kono kadi ɓe goyata guite jaldata gonɗi gonnam gonɗiɗi ko teppere ɗe mooli anda gonnam ñande ibrahima mayde ñande mugude hawre niɓɓere kunu so are madina he wonno nangue koko nangga hankkadi ndi wuuro ngo fo niɓɓiɗi hankkadi rumeur circulé wuuroya kadi ha haala ka yetti annabijo mbi i addani nangue jeeka addani nangue nangguede ko batte magol ibrahima annabijo nani kana haala wi kamɓe foof ɓe gara annabi saah sallam gonnama huɗɓe dow mabɓe wi inna chamsa wal kamara ayatani o wi lewru e nangue o wi ɗum ɗo ko kawi sawi koye kawaniɗe allah jeeyata min ayati llahi la yankhasifani li mawti ahad o wi ɗiɗo mbirnata ko batte mayde goto batte mayde neɗɗo ala ɗum wir ɗiɗo ko lawol majji jeeyata sahaji ɗi mbirno hen sahaji ɗum ko allah waɗi on tracé ɗiɗo laaɓi e dewirta dani sahaji ɗi mbirno hen ɗum sahaji nangue nangue walla lewru nangue kono nanguirtake batte kaari mayi walla batte kaari wuuri ay annabijo ko gongirande gonnam sinno ko wona woɓɓe tan mbiyanno ko gaccirene noon martaba dañama annabi wona ɗum yiiɗi gonga o tan annabi o sallallah alih w sallam o muñi o jaɓri allah annabijo kay ko wiyete ko gonnam hebde jarabuyaji aduna no hewi o yi ko hewi ɓikkon makko konto fo fo ubbi ɗumen ha heddi faɗima on goto heddi caggal makko fo ɓe mayi e yeeso makko hanko dari ubbi annabi no wawi wonde ganduɗa no wawi hursinde ɓiɓɓe ni haɗatadi ko noon ɓikkon nde won kon taw yaye mun en mayi ruqayyata en zeynab en ummu kulsum en anani ɓeeɗo fo kanko ubbi ɓe goto goto anani ibrahima waɗo ne rewi hen ko ni de jiiɗano ɓi makko worɓe ɓeeto mayi ko ɓoygila ko woni tokoson ɗum woni ganduɗa abdoullahi en ganduɗa kasim en ganduɗa tayibe en ɓeeɗo fo jeehi oɗon hen tan yanti anani ko hondani kanko annabijo sallallahu alayhi wa sallam ɗum ɗon jeeya koye événement ji ko ɓenne dow makko e jarabuyaji kanko hoore makko o haalani yimɓeɓe owi saddul ganduɗa owi saddul bala oyi ɓuuri sattude ganduɗa balawo fo e dow annabaɓe ala mbiya kañuma ɓuuri sattude ko wiyete balawuji warata ɗumen ko anani rewi hen rewɓe hen rewi hen rewɓe hen owi neɗɗo juulɗo foof allah na jaribo hakke diine ma tawi diine ma o tekki awa ha joni keeɓa moƴƴata ha heewa tawi noon kadi diine ma ona fewli kadi allah jaribo modanake ko fota sawi ma ko hondani e gandi oɗo maria tan o heeɓi ngal ɗo teddugal manggal o wonde annabijo gonnama annabijo kañumne rutte jomum kanko wuuri caggal annabijo duuɓi joyi goɗɗi caggal mum kankone o natti anani kono duuɓi makko joyi ɗi ko dewal allah ko wonde annabijo koko janggude qur'ana ndaw kulol allah ndaw ha joni ganduɗa ko wiyete tinnare e banggal diine mum mbi hunde fo ɓurno yidde nande ho ɓista hajara ko hondani gonnam kankone hawre jomiraɗo o natti koy lumtugal seydna omar ibnu lhatab fari kono yaare duuɓi sappo e jeegom anani heeƴimo kankone ko wiyete wasu ko anani kankone gonnam kanko oɗo debbo o yante ha joni jotodirɓe annabijo sallallahu alayhi wa sallam ha wonde mun ha wattan gurnam mun anani annabijo sallah sallam batte oɗo debbo sababu mun annabijo gonnam teddini misranaɓe fo no foti o wi awa misranaɓe ko isiraɓam batte mabɓe hakkille ɗum waɗi hay sahabaɓe yanoɓe guddisi misra ɓe noɓe nangguiri misranaɓe teddiniɓeen batte isragal kowoni hakkude annabijo e mabɓe ko yusif ahli misra hayran anani ko wiyete enɗam kadi hesɗiti ɗon caggal ganduɗa enɗam ɗam ne yehino ha rabbi tuggui ha jara guila e ibrahima hankkadi ɗum ɗon tawa taƴino hesɗiti elle hande mata cikkata ko hande mariata iwi misra ari ɗo ha joni misranaɓe ko teddinaɓe batte nden hunde anani sirato hajara o ibrahima o ɗum siftiniɓe hakkude mariatal kibdiya e annabijo sallallahu alayhi wa sallam gona ɗum woni sahabiyanke jaaɗo uddi leydi misra ubadat ibnu samit asahabiyil jalil ɓeɗo no paami ko annabijo haalniɓe ndewo naati misra nde fata bada fatciha basa an qariyati maria o namni o ankita haw yiiti wuuro mariata to jeeya ɗo anani ndewo holla galle mariata o mahi ɗon min siida mawka o bana bihi masjida alhasanu ubnu aliyu kanko nen moawiyata lumtinde o wi on ittu ko wiyete lempo fo ka e haraj yimɓe wuuro to ganduɗa ha joni mariata jeeya ɗo wuuro ngo wiyete ko hasne nder wuuro ha joni e nder guure misra he to ɓuura saidi misra icraman li zicra ha pour teddinde ha joni maria haade mabɓe naddude l'islam kamɓe fo on saaha sa natan l'islam wiyete ko ya yoɓ lempo dum non ganda ngodo wuro lempo mun en yafa ha gasi batte maria eden gandi hayata maria fiha al'azma wal ibra ndaw ganda tiddungal ndaw teskuya ndaw wajuju wanande li ummahatina yumira amen e banira amen rewbe bibbe men rewbe fof nasal allah tabaaraka wa ta'ala an yaj'alana min almustafidin min hayati azwaji nabiyyina alkiram eden nyaagi joomira subhanahu wa ta'ala ya allah wad men gon naftorto be ngurnama annabiju e ngurnam suddibe makko e sahaba e makko be wonduno hen rewbe hen worbe hen be eden nyaagi joomira subhanahu wa ta'ala yo rukku men naftoraade ngurnam annabiju alayhi salatu wassalam en gari haado de be rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سؤال نوني ما ينكالو كري وغي غندا هرب وب النبي توهيبي وب كدو يرنو داك يمونن وب كدو رسي دمن وكبانا يرنو داد دمنا فوقنا ما دين كن جوفي دين هن أنا نبيت رايحانة وحكونا بنوانو هاجون رسل مكانك عمر في الكلابية صلى الله عليه وسلم الدبو بيتر عثمان بنت النعمان ابن أبي الجون بيرفو كريم صلى الله عليه وسلم ما عند هاجون استاجم إن شاء الله سأل لنهوني لنياجي جمرا سبحانه وتعالى قالوا قال إنهن هورا الصواب وعلى ركو من براج منتهي كدوان كفاوانهن جمرا ترمبي وعلى يغفر جت من تمالك الله ودل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.